چلیے جی اب انہی آیتوں کی تفسیر دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یسلونک عن الاحلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج. آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ چھت پر سے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں سے اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے. اگر ہم اس آیت کی توجہ طلب باتوں کو دیکھیں تو پانچ چیزوں پہ اس آیت کے ناطے سے بات ہوگی ان شاء اللہ تعالی. پہلی بات جو آج ہم کریں گے اس آیت کی روشنی میں، کہ لوگ سوال کیوں کر رہے تھے چاند کے بارے میں. پھر دوسری بات ہوگی کہ تقویٰ کی حقیقت کیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ نیکی کی حقیقت کو جانیں گے ان شاء اللہ تعالی، کہ اصل میں نیکی کیا ہوتی ہے اور اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے. اور پھر یہ دیکھیں گے کہ نیکی کیا نہیں ہوتی، کیونکہ لئیسا کے ساتھ بات ہوئی. اور پھر پانچواں مین پوائنٹ اس آیت کا جو ہم دیکھیں گے، جس سے بات ہوگی ان شاء اللہ تعالی، وہ کیا ہے کہ عمل کریں گے اگر اللہ کے حکموں پہ تو پھر کامیابی میں کیا ملے گا. تو چلیے آیت کے لفظ کو دیکھتے ہیں. یسلونک، آپ سے سوال کرتے ہیں. پہلے ہی لفظ پہ اگر ہم غور کریں تو یہ لفظ بہت ساری حقیقتیں ہمارے سامنے کھولتا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں. کون کرتے تھے؟ کاف کی ضمیر یہاں صحابہ کرام کی طرف ہے، انہوں نے سوال کیے. قرآن پاک کی کچھ آیات اسی انداز سے شروع ہوتی ہیں. کبھی سوال صحابہ کرام کی طرف سے کیے جاتے تھے اور کبھی مشرکین مکہ کی طرف سے. اور یہ ایک لفظ ہمیں اس چیز کی صداقت کے لیے دلیل مہیا کرتا ہے کہ قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا تھا اور آپ وہ بات صحابہ کرام کے ساتھ شیئر کرتے تھے. لیکن جو بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی یا کسی بات کو وہ مزید سمجھنا چاہتے تو سوال کر لیا کرتے. اور اس سے دین کی وہ ایک فطری ترتیب بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رکھی، کہ پہلے ایک حکم بیان کر دیا جاتا تھا، یعنی اس کی مزید وضاحت صحابہ کرام کو پوچھنے کی اجازت تھی. کیونکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بات کر دی جاتی ہے تو پھر اس بات کو آگے سے کیسے پیش کرنا ہے یا کیا لینا ہے، یہ بات بہت سارے لوگ نہیں جان رہے ہوتے. تو فرمایا یسلونک عن الاحلہ، کیا سوال تھا؟ چاندوں کے بارے میں. اہلہ، جیسا کہ ہم نے الفاظ کی وضاحت میں دیکھا، ہلال کی جمع ہے. عربی میں مختلف راتوں کے لیے جو چاند ہوتے ہیں اس کے لیے مختلف نام ہیں، مثلا ہلال، قمر اور بدر. ہلال کس چاند کو کہتے ہیں؟ 26 سے لے کے اگلے مہینے کی 3 تاریخ کے دن، یہ جو دن ہوتے ہیں تقریباً 7 دن کے، اس کو ہلال کہتے ہیں. یعنی چاند نکلنے سے پہلے 3 دن اور نکلنے کے بعد کے اگلے 3 یا 4 دن، کیونکہ ان دنوں میں چاند بہت باریک ہوتا ہے اور باریک چاند جو ہے وہ ہلال کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا لفظ جو آتا ہے وہ قمر ہے. قمر کے لیے کون سے دن تھے؟ 4 سے لے کے 12 تک، یعنی 4 تاریخ سے لے کے 12 تاریخ، پھر اس کے بعد 19 سے لے کے 26 تاریخ. ان دنوں کے چاند کو قمر کہا جاتا ہے. اور بدر کیا ہے؟ یہ بیچ کے جو دن مس ہوئے، 13 سے لے کے 18، فل مون جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عربی زبان کی وسعت کتنی ہے کہ ایک ایک لفظ کے لیے مختلف چیز استعمال کی جاتی ہے. اور یہ جو لفظ ہے اہلہ, اس کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بلند کرنا, آواز بلند کرنا. عربی میں وہ آواز جو بچہ پیدائش کے وقت نکالتا ہے اس کو کہتے ہیں استہل الولد, بچے نے آواز بلند کی. اور چاند کو بھی تو اسی لیے کہتے ہیں نا ہلال, کیونکہ جب نیا چاند دکھتا ہے تو فوراً لوگ اس وقت آوازیں بلند کرتے ہیں, چاند دکھ گیا. تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر کور ہوتی ہیں کہ اس کو ہلال کہنے کی وجہ کیا ہے. اس چاند کو دیکھ کے عموماً لوگ جو ہیں وہ آوازیں بلند کرتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے نئے چاندوں کے بارے میں کیوں پوچھا, اور چاند کا انسانی زندگی پہ کیا تعلق ہے, اور اس سے کیا اثرات انسان کی زندگی پہ آتے ہیں. تو اس کے لیے میں تھوڑا سا اس آیت کی شان نزول پہ غور کرنا پڑے گا. آپ کے سامنے روایت رکھوں گی کہ یہ آیت جب نازل ہوئی اس وقت کیا حالات تھے اور کیا معاملات تھے. ابن ابی حاتم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے بارے میں معلوم کیا, اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اسی طرح ابو عالیہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے چاند کو کیوں پیدا کیا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. اسی طرح ایک اور سوال جو آپ سے کیا گیا تھا وہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے میں ملتا ہے. کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا یہ کیا بات ہے کہ شروع میں چاند باریک دکھائی دیتا ہے پھر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ مکمل ہو جاتا ہے, اور رکتا ہے اور گھومتا ہے پھر کم اور باریک ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ پھر پہلی حالت پر آ جاتا ہے اور ایک حالت پر باقی نہیں رہتا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یسلونک عن الاہلۃ, یہ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ تفسیر ابن عباس میں صفحہ نمبر 112 پہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں روایت. تو اس سے کیا پتا چلا کہ صحابہ کرام نے جو سوال کیا وہ ایک سائنس کا سوال تھا. ہمارے ہاں عموماً سائنس پڑھنے کو وقت کا ضیاع سمجھا جاتا ہے, اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے آج مسلمانوں کے اندر زوال آ گیا کہ ہم نے دنیا کا علم بھی چھوڑ دیا اور دین ویسے ہی چھوڑ دیا. یہ سوال جو چاند کے بارے میں تھا, کیا آپ کو یہ ایک سائنٹیفک کوسچن نہیں لگ رہا؟ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو اس علم کے پائنیئر مسلمان تھے جنہوں نے دنیا کو سائنس کا علم دیا, لیکن آج کے علماء سائنس پڑھنے اور پڑھانے کو بیکار لوگوں کا مشغلہ سمجھتے ہیں. یاد رکھیے کہ جب دین والے ایسے میدانوں سے نکل جاتے ہیں تو پھر یہ کام بے دینوں کے ہاتھ میں آنے لگتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہر انسان کو ایک خاموش پیغام دیا ہے, اور وہ کیا ہے کہ یہ سارا نظام کس کے ذریعے سے چل رہا ہے؟ کیا یہ ایک خاموش دعوت توحید نہیں؟ ہر سننے والے اور ہر دیکھنے والے کے لیے ایک دعوت فکر ہے کہ اتنے سیارے اور ستارے اربوں کھربوں سالوں سے کھڑے ہیں, تھکتے نہیں. انسان 50 سے 60 سال کے بیچ میں ختم ہو جاتا ہے. درخت, ہوا, پانی, یہ سب ایک وقت آتے ہیں کہ ڈوب جاتے ہیں, کٹ جاتے ہیں. تو انسان غور کیوں نہیں کرتا کہ یہ سب کون بنا رہا ہے؟ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے دلائل, اس کے وجود کے نشانات دکھتے ہیں, اور جتنا ان پہ ہم غور کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ان چیزوں کو ہم پا کے اپنے رب کا قرب محسوس کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ کیوں پوچھتے ہو, کیا ضرورت ہے, کوئی دین کی بات کرو, کوئی آخرت کی بات کرو. ہمارے ہاں ایک بہت المیہ ہو گیا, اور وہ کیا کہ ہم دین صرف قرآن پاک کو کھولنے یا حدیثوں کو بیان کرنے ہی کا نام سمجھتے ہیں, حالانکہ ہمارا دین تو زندگی کے ہر رخ میں آپ کو اپنا آپ دکھاتا ہے. آپ اگر ایک سائنٹسٹ ہو کے ایک لائبریری میں بیٹھے ہیں, اپنی لیبارٹری میں بیٹھے ہیں, اور آپ کائنات کو مسخر کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو رب کی معرفت ہوتی ہے, تو کیا یہ دین نہیں؟ کیا یہ کائنات رب نے نہیں بنائی؟ اگر یہ کتاب اس کا قول ہے تو یہ کائنات اس کا فعل ہے, تو لہٰذا پہلی بات جو اتنے ہی حصے سے سمجھ میں آئی کہ کبھی بھی دنیا کی چیزوں کے بارے میں ریسرچ کو دین کے خلاف کام نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں پھر اس سے ایک تفرقہ آ گیا نا، دو گروپ بن گئے، ایک ملہ کا اور ایک مسٹر کا. جب ہم نے لوگوں کو دنیا کی علم اور دنیا کی تعلیمات سے دور رکھا، نتیجے میں انہوں نے پھر دین کو بھی خیر باد کہہ دیا. اصل اس وقت ضرورت ہے اس شخص کی، اس رہنما کی، کہ جو ان دونوں میں صلح کرا دے، جو ملہ اور مسٹر کے اندر صلح کرا دے، شیک ہینڈ کروا دے. کیوں؟ کہ جو دونوں بیٹھتے ہیں تو دونوں وہ ان کو برا کہتے ہیں، وہ ان کو برا کہتے ہیں. تو لہذا صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ ایسا نہیں تھا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ سوال کیوں کیا گیا، یہ سوال کیوں اٹھا کہ چاندوں کے بارے میں بتائیے. اس کے پیچھے اس معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی کچھ فرسودہ رسومات تھیں، توہم پرستی تھی. اللہ تعالیٰ نے تو چاند کو گھٹنا اور بڑھنا تاریخ کو جاننے کے لیے بنایا، لیکن بعض لوگ جو کسی بھی معاشرے کے اندر بڑے وہم پرست ہوتے ہیں، توہمات میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو منحوسیت اور برکت کی طرف لے جاتے ہیں. عرب کے اندر ایک رجحان تھا، اور وہ کیا کہ چاند کے جو بڑھنے کے دن ہوتے ہیں، یعنی پہلے چاند سے لے کے 14 تاریخ تک چاند بڑھتا ہے، تو یہ برکت کے دن ہوتے ہیں، یہ مبارک دن ہے. اور 14 کے بعد جب چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی گھٹنے چاند کے دن منحوس ہے. پھر اسی سے انہوں نے یہ نظریہ گھڑ لیا کہ بعض تاریخیں خوش قسمتی کی ہوتی ہیں، یعنی شادی کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، تو بڑھتے چاند کے دنوں میں کیجئے، کیونکہ پھر آپ کے کام میں بڑھوتری ہوگی. اور بعض تاریخیں منحوس ہوتی ہیں ایسے ہی کاموں کے لیے، شادی بیاہ نہ ان دنوں میں کرتے، کوئی نیا کام نہ شروع کرتے، کہ اس زوال کی طرف یہ چیز جائے گی. اسی طرح ایک اور نظریہ بھی تھا اس معاشرے میں کہ چاند کے نکلنے اور ڈوبنے اور اس کی حرکت اور اس پہ جو گہن لگتا ہے، ان سب کا انسانی قسمت پر اثر پڑتا ہے. تب ان فرسودہ رسومات کو اسلام کی روشنی میں سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ آپ بتائیے کہ اصل حقیقت کیا ہے. اور کتنے خوش قسمت تھے صحابہ کرام کہ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نبی موجود تھے، اور وہ کوئی بھی مسئلہ پیش ہوتا تو سامنے ان سے اس چیز کی حقیقت معلوم کر لیتے. آج کے دور میں جب مسائل پیش ہوتے ہیں تو کیا ہم لوگوں کا یہی عمل ہے؟ سوال کیجئے، اپنے لیے ساتھ ساتھ جائزہ بناتے جائیے کہ کیا جب آج ہمیں کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کہ ہم بھی پھر اس وقت اپنے ہی معاشرے کے بڑوں اور اپنے ہی خاندانوں کی منہ سے سنی ہوئی باتوں کو عام کرتے ہوئے دیکھے گئے؟ اور کیا آج ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ آپ بھی تو چیک کریں اپنے آپ کو، کیا ہمارے معاشرے میں تو ایسا کوئی رجحان نہیں ہے؟ بڑھتے دنوں میں شادی رکھ لو، گھٹتے دنوں میں نہ رکھو، فلاں مہینے میں نہ رکھو، فلاں میں کرو. انہوں نے چاند کے ساتھ معاملہ کیا، ہم نے اس کو ستاروں کے ساتھ ملا لیا. ہم ایسے کاموں کو کرتے ہیں اور ساتھ بھی ساتھ اپنے آپ کو پھر ایمان والا بھی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے. تو لہٰذا پہلی چیز کیا ہے اس میں، کہ ہمیں اپنے ذہن کو اللہ کے دین کے مطابق تیار کرنا ہے. اور ہمارے لیے اس میں عمل کی پہلی بات بھی یہی نکلی کہ ہمیں جب کبھی ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو تو اس وقت ہم فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں یا قرآن پاک میں اس کے حکم کو دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے. تو یسألونک عن الأحلہ، یہ آپ سے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کیا. قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ تو لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا پیمانہ ہے، ایک فطری جنتری ہے. قدرت نے ایک ایسی گھڑی لگا دی کہ جس کو کوئی پڑھا لکھا اور کوئی ان پڑھ، ہر ایک برابر استعمال کر سکتا ہے. کوئی کسی مہذب اور ترقی یافتہ ملک میں ہو یا کسی جنگل میں ہو، اس کو اسی کے ساتھ معلوم ہو سکتا ہے کہ کیسے لوگ اپنے وقت کو معلوم کریں. یعنی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی جو وجوہات بتائی گئی، وہ کیا پہلی بتائی گئی؟ مواقیت، وقت. کس چیز کا وقت؟ یعنی استعمال ہے نا یہ، جمع ہے میقات کی، تو اس میں کیا وقت مقرر کرنے کا، جیسے گھڑی وقت بتاتی ہے نا، اسی طرح یہ بھی وقت بتاتا ہے. بس آپ دیکھیے کہ عدت، رضات، پھر اسی طرح نمازیں پانچ ایک دن میں، یعنی چاند کے گھٹنے پڑنے سے دن رات بنتے ہیں، اور دن رات میں کس کس چیز کے وقت ہمیں معلوم ہوتے ہیں، عبادات کے وقت معلوم ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ خاص حساب رکھنے ہوتے ہیں لوگوں نے، کتنا اہم ایک یعنی نظریہ ہے اس کے پیچھے کہ اگر چاند گھٹتا بڑھتا نہ، رات نہ آتی، دن نہ آتا، آدھی رات، شروع کی رات، یہ سارا کچھ نہ ہوتا، تو پھر کتنا مشکل ہو جاتا ہم لوگوں کے لیے اپنے دین کو سمجھنا اور ان چیزوں کا حساب رکھنا. اگر آج گھڑی ایجاد ہو گئی تو گھڑیاں بھی کس کے ساتھ کام کرتی ہیں؟ انہی چیزوں کے ساتھ تو کام کرتی ہیں، جس چیز کو ہم بعد میں اپنے آرٹیفیشلی سیٹ کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان سب کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. تو گویا کہ سوال کا جواب کیا دیا گیا کہ تم نے پوچھا یہ چاند کیا ہے، تو پھر یہ کیا ہے، یہ مواقیت ہے، وقت معلوم کرنے کا آلہ. اور کیا ہے؟ والحج، حج کا ذکر الگ سے کیوں کر دیا؟ کیا مواقیت میں جہاں دوسری عبادات کا ذکر آیا کیا اس کا نہ آیا؟ حج کیوں؟ کہ عربوں کے اندر حج کی بڑی اہمیت تھی، ان کے ماہ و سال، ان کے تہوار، ان کی شادیاں سب حج کے موسم کو دیکھ کے ہوتی تھی، کیونکہ حج کے ساتھ ان کی تجارت کا تعلق تھا، حج کے ساتھ ان کا بہت مذہبی، معاشرتی، معاشی، ہر طرح سے گہرا تعلق تھا. ہر سال کے جو چار مہینے تھے وہ حج کے لیے اور عمرے کے لیے مخصوص تھے. عموماً ان مہینوں میں لڑائیاں بند رہتی، راستے محفوظ ہوتے، کاروبار چلتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ حج ان کی زندگی میں بہت اہم تھا. ایک اور چھوٹی سی بھی چیز آپ کے سامنے رکھوں گی کہ یہاں مواقیت اور ہلال اکٹھا ذکر آ گیا نا، کس بات کی دلیل سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے معاملات کو چاند کے ناطے سے طے کرو. آج ہمارے ہاں بار بار جھگڑے اٹھتے ہیں، عید کیسے کریں، روزہ کیسے رکھیں، عدت کیسے پوری ہو، رضات کے لیے کون سے مہینے دیکھے جائیں. تو ایک بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ ایک سوچ دیتے ہیں کہ تمہارے معاملے چاند کے ساتھ ہوں. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر چاند کے ساتھ وقت معلوم کرنا، جس کو ہم اپنے قمری مہینے بھی کہتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی اور اس سے آگے کے، تو یہ تو اسلامی مہینے ہیں، تو کیا سورج کے حساب سے جو دن یا مہینے ان کو دیکھنا ناجائز ہے؟ مثلا جیسے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، کیا یہ لفظ بولنا گناہ یا اس کو نہیں بولنا چاہیے؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ جس رب نے چاند پیدا کیا اسی نے سورج بنایا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. لیکن اگر ہم قمری مہینے کو دیکھیں اور سورج کے ساتھ دیکھیں تو معاملہ فرق کہاں پہ آتا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ سورج کے ساتھ اگر آپ معاملات کو یا دیکھتے ہیں تو وہ پھر ہمیشہ ایک ہی وقت رہتا ہے، یعنی جنوری ہمیشہ سرد ہوتا ہے، جون ہمیشہ گرم ہوگا عموماً، لیکن چاند کے ساتھ جب معاملات کیے جاتے ہیں تو اس میں فرق لگتا ہے. حج کے دن آپ دیکھیے کہ حج کبھی گرمیوں میں آتا ہے، کبھی سردیوں میں آنے لگتا ہے. اگر اس کو ایک خاص سورج کے ساتھ مخصوص کر دیا جاتا تو لوگ پورا سال عبادت کا لطف نہیں اٹھا سکتے تھے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں یہ جو لفظ اہلہ کا لفظ آیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی بھی دعا کے اندر بھی یہ لفظ آتے ہیں. اور آج آپ بھی اس موقع کی مناسبت سے یہ دعا یاد کرنے کی نیت کیجئے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والسلام ربی و ربک اللہ. یہ ترمذی کی روایت ہے، اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن اور ایمان والا کر دے، سلامتی اور سلام والا کر دے، اور میرا اور تیرا رب اللہ ہے. ایک دعا ہے لیکن اس نے انسان کو کیا کچھ نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے، اور آپ دیکھیے مانگ کیا رہے ہیں، اے اللہ اس پورے چاند کو یعنی اس پورے مہینے میں مجھے امن امان والا کر دے، سلامتی والا کر دے. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو یہ دعا پڑھتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میں ہر نئے چاند کو دیکھ کے یہ دعا پڑھتی ہوں؟ اگر نہیں پڑھتی تو پھر اگر بیماریاں ہیں اور اگر پریشانیاں ہیں اور اگر گھروں میں جھگڑے ہیں اور بے سکونیاں ہیں اور نافرمانیاں ہیں لوگوں کی، تو پھر وجہ اس کی سمجھ آ گئی. تو لہٰذا یہ سب سے بڑی پروٹیکشن ہے. آج دنیاوی چیزوں کے لیے پروٹیکشن لیتے ہیں تو ہزاروں خرچ کر کے ان کو اپنے گھروں کا نظام دیتے ہیں کہ یہ ہماری پروٹیکشن کریں چوروں سے ڈاکوؤں سے، لیکن وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے وہ ہم سب کو مفت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے قابل کرتی ہیں، تو لہٰذا یہ دعا یاد کرنی ہے، اور کم از کم ہر ایک کو یہ یاد نہ بھی اگر ہو سکے تو لکھی بھی پاس ہو، اور جو ہی نیا چاند دیکھیں تو اس کو ضرور پڑھیے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یسلونک عن الاحلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حج کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ یہاں اس سے حج ہے۔ یہاں تک تو ایک بات ہوئی، اب آگے کچھ اور فرسودہ ان کی رسومات کو توڑا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ گھروں میں ان کے پچھواڑے سے آؤ، بیک یارڈ سے گھر میں داخل ہو، سامنے سے نہ آؤ۔ ہاں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اور نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا، پیچھے سے آنے کی بجائے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ اور اصل بات کیا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پالو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات جو کہی گئی کہ یہ بات نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑے سے آؤ، تو سوال پیدا ہوتا ہے کون کہتا ہے کہ یہ نیکی ہے؟ اس کے پیچھے پھر آپ کو اسی معاشرے کی ایک جھلک دیکھنی پڑے گی جہاں یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ دین کی روشنیاں ختم ہو چکی تھیں اور لوگ اپنی مرضی کا دین اپنائے ہوئے تھے، تو جہاں باقی بدعات اور بری رسومات عرب لوگوں میں آ چکی تھیں، اس میں ایک اور بھی تھی، اور وہ کیا تھی کہ حج کا احرام باندھ لیتے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے کہ ہمارے اور آسمان کے درمیان کسی چیز کا حائل ہونا احرام کی توہین ہے، یعنی احرام باندھنے کے بعد وہ کہتے سر کور نہیں کر سکتے، ہم سر پہ کچھ نہ لگے، اور اس میں اتنا بڑے کہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو چھتوں کے نیچے سے گزارنا بھی چھوڑ دیا۔ مثلا کوئی احرام باندھ لیتا تو گھر سے باہر اس کو آنا پڑتا، تو دوبارہ راستے سے نہ جاتے بلکہ دیوار کے اوپر سے چڑھ کر صحن میں داخل ہوتے، یعنی اپنے آپ کو اتنا دیندار سمجھتے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہی اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھ جاتے کہ اصل یہی نیکی ہے۔ حج کے لیے جب احرام باندھ لیتے ایک دفعہ، پھر بعض کہتے ہیں کہ وہ ایک تو یہ وجہ تھی، کہتے کہ ہمارے سر پہ کپڑا نہ لگے یا کوئی چھت نہ ہو، تو پھر دروازے سے آ کے اور پورے گھر میں آنے کی بجائے اگر کسی وجہ سے آنا ہوتا یا جب آتے پلٹ کے تو پیچھے سے آتے۔ بعض ایک اور بھی چیز پیش کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ احرام باندھ لیتے تو باہر جب جاتے تھے ان کو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات یاد آتی، گھر میں کوئی کام تھا واپس آنا پڑتا، تو واپس پلٹنے کو منحوسیت سمجھتے۔ کہتے کہ ہم نے تو نیت کی تھی احرام کی اور حج کر کے آئیں گے یا عمرہ کر کے آئیں گے، تو اب ہم تو بغیر عمرے کے آ رہے ہیں، حالانکہ چند منٹ پہلے ہی نکلے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر وہ اس منحوسیت سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے کیا کرتے کہ چلو ہم بیک ڈور سے آئیں گے، اور بظاہر اس چیز کو بڑی دینداری کہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی دین نہیں، وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ نیکی نہیں ہے۔ نفی سے بات شروع کی، نیکی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی وہم پرستی کی بنیاد پہ نیکیوں کے معیار قائم کر لے اور اپنی مرضی سے حلال اور حرام کو جائز کر لے، بلکہ نیکی کرنی ہے تو پھر کیا کرو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اصل نیکی تقویٰ ہے۔ دین ظاہری آداب کا نام نہیں، ٹھیک ہے وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے جب دل میں تقویٰ ہوگا۔ اصل دینداری کیا ہے کہ بندہ دل سے اللہ کا ڈر رکھے اور اپنی زندگی میں اس کی مقرر کی ہوئی حدوں کی پابندی کرے۔ جتنا انسان اس معیار پہ اپنے آپ کو پرکھتا جائے گا اتنا دین کی خوبصورتی کو پاتا جائے گا۔ کیا آج ہمارے ہاں بھی ایسی کوئی بات ہے؟ کبھی آپ نے کچھ سنا؟ پہلی بات جو کہی کہ حج کے لیے سر سے کپڑا نہ لگے، تو کیا آپ نے آج مسلمانوں میں یہ نظریات نہیں دیکھے کہ احرام کی صورت میں، یعنی جو ہی آپ نے احرام باندھ لیا اب آپ کے چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے یا آپ کے سر پہ کوئی کپڑا نہ ہو، اور بعض دفعہ لوگ بڑی بے ہنگم سی حرکتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایسے موقعوں پہ، تو یہ نیکی نہیں۔ याद रखिए कि नेकी ये नहीं कि इंसान एक जाहरी लुबादा ओढ़ ले और उसका दिल अंदर से गंदा हो, दिल अंदर से अल्लाह ताला के अहकामात का मुनकर हो और जाहिर में कुछ काम कर करा के कभी साल में एक बार कभी महीने में एक बार और वो अपने आप को सच्चा मोमिन समझने लगे। और फिर ये जो लफ्ज आ गया ना आतल बैत मिन अबवाबिहा, ये मुहावरा भी बन गया। जब कोई काम दुरुस्त तरीके से ना करता तो लोग ये जुमला बोला करते, यानी ये बेतुकी बात है ना कि आप काम को किस तरह से कर रहे हो, अपनी मर्जी से कर रहे हो, किसी चीज के साए में नहीं गुजरना इसलिए दरवाजे में ना गुजरे, इंतहा पसंदी है ना, खुद साख्ता किस्म की अब पाबंदियां हैं ये अपने ऊपर। सर पे कपड़ा बाज दफा आप देखिए कि लोग बांधे रखते हैं सिर्फ इस नाम पे कि जब तक हम सर पे एक खास कोई चीज नहीं बांधेंगे तब तक हमारा दीन नहीं होगा। बाज टोपी को पहनना दीन समझते हैं, असल बात क्या है कि वत्तकुल्ला, दिल नहीं दिखते ना, नहीं मालूम होता कि इसमें क्या भरा हुआ है, वो तो अल्लाह देखता है, वही देखेगा कि देखो अंदर क्या था। जाहरी दीन पर तुम इतनी बहसें करते हो, थोड़ा सा अंदर भी तवज्जो करो। अच्छा हुलिया रखने पे तो तुम बहुत जोर देते हो लेकिन तुम्हारे दिल अगर अंदर से गंदे हैं तो तुम्हारे अंदर वो हुस्न नहीं आएगा जो इस्लाम की वजह से आता है। अंदर कशिश पैदा करेंगे बाहर खुद बहुत खूबसूरती आएगी, अंदर को चमकाने की कोशिश करेंगे बाहर खुद बहुत चमक जाएगा। जिस बंदे के दिल में तकवा की हू लग गई और जिसको अल्लाह का खौफ सामने उसके आ गया और अल्लाह ताला के साथ अपने आप को बांध लिया, फिर उसकी जिंदगी खुद बहुत खूबसूरत होती जाएगी, खूबसूरत होती जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ जाहरी बातों पे झगड़ते रह गए तो आज दीन का जो हुलिया बिगाड़ा वही हाल होगा जो आज हम लोगों में। फिर ये जो बात थी कि पलट के वापस नहीं आते थे, क्या आज हमारे यहाँ ऐसी कोई फजूल किस्म की रस्में नहीं है? मैंने लोगों को कहते सुना है कि जब मैं घर से निकल जाऊं पीछे से आवाज ना दिया करो, ये मनहूसियत है। बिल्ली रास्ता काट गई, ये मनहूसियत है। कौवा बोला, ये मनहूसियत है। ये बेमानी रस्में नहीं करनी, ये कोई नेकी नहीं। नेकी का ताल्लुक अंदर के छुपे हुए जज्बात से है। सूरत आले इमरान आयत 102 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्क तुकाती, ए ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ जैसा कि उससे डरने का हक है। जितना तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ आएगा, अल्लाह का तकवा इख्तियार करोगे, उतना ही तुम ज्यादा अच्छे मुसलमान बनोगे। जाहिरदारी से नहीं, ईमान अंदर पैदा करना है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि तकवा क्या होता है, अल्लाह से डरने का हक कैसे अदा होगा, तो उन्होंने तीन नुकाती प्रोग्राम दे दिया। कहने लगे इसका मतलब क्या है, अल्लाह का जिक्र करो और इसे भूलो नहीं, और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए इसकी ना शुक्री ना की जाए, अल्लाह की इताअत की जाए और उसकी नाफरमानी ना की जाए। असल चीज तो तकवा है। इंसान जहां भी हो अपने आप को रब की निगाह में महसूस करे, मेरा रब मुझे देख रहा है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। सूरत अल्लाह आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, और जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निजात के रास्ते बनाएगा, उसके कामों को आसान कर देगा, उसकी मुसीबतें दूर कर देगा। क्या आप में से तो नहीं को परेशान, आप में से तो कोई नहीं है मुश्किल में? तो फिर याद रखिए एक ही हल है, अल्लाह का तकवा। अपनी मुश्किलों में रब की मदद। शैतान से बड़ी मुश्किल हमारे लिए क्या होगी जो हमारे नफ्स के अंदर खराबियां डालता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर एक नई बसीरत देता है। अल्लाह का डर इंसान को क्या देता है, उसको गुनाहों से रोक लेता है, वो बहकता नहीं, वो मुश्किलात में खुद को तन्हा नहीं समझता। फिर इंसान के अंदर एक नई सोच पैदा होती है, फुरकान पैदा होता है। सूरह अनफाल की आयत नंबर 29 में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, अगर तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करोगे वो तुम्हारे अंदर एक फुरकान पैदा कर देगा। फिर लोगों से नहीं पूछना पड़ेगा हक क्या और बातिल क्या, सही क्या और गलत क्या, بلکہ تمہارا دل تمہیں بتائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بہت مانگا کرتے تھے. میں چاہوں گی کہ ہم سب بھی قرآن کے سفر کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا سفر جاری رکھیں, کیونکہ جہاں ہماری کوششیں کم ہونے لگتی ہیں, جب ہماری محنت کچھ زیادہ اثر نہ رکھتی بھی دکھے, تو اس وقت پھر ہمیں اللہ کا دامن تھامنا ہے کہ اللہ تو ہمارے لیے آسان کر. اگر واقعی دل سے چاہتے ہیں نا کہ اللہ کا تقویٰ پیدا ہو, اللہ کا خوف پیدا ہو, میں اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکوں, اس کی ضرورت میری زندگی کو محسوس ہونے لگے, تو پھر دعائیں یاد کیا کریں, مانگا کریں دل سے. اور ایک دعا جو آپ نے سکھائی بہت ہی پیاری, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. اے اللہ, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا اور تقویٰ کا اور پاک دامنی کا اور بے نیازی کا. میں اس دعا کو پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چار ہیرے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری انگلیوں میں پہننے کے لیے ہمیں دے دیے, کیونکہ جس انسان کو یہ چار چیزیں مل جائیں گی نا, اس کی دنیا میں بھی اطمینان آئے گا, غم دور ہو جائیں گے اور آخرت اچھی ہوگی. جس کو سیدھا راستہ مل گیا, ہدایت مل گئی, آپ بتائیے ذرا اس سے بھی بڑا کوئی خوش قسمت ہے. اس کے بعد کس چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ ایک بندہ اس راستے پہ چل پڑا کہ جہاں سے جنت تک جانا آسان ہو گیا, ذرا سوچیے اس کی خوش قسمتی. اور تو کا تقویٰ, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, گناہوں کو کرتے وقت, غلط کاموں کو کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر انسان کو اس چیز سے روک لے. اور پھر یہ جو بات ہوئی کہ نیکی کیا ہے, لیس البر, یہ نہیں نیکی کہ دروازوں کو پیچھے سے آؤ, بلکہ ولکن البر من اتقا. اس سے آپ دیکھیے کہ تقویٰ کے ساتھ جوڑ دیا نیکی کو. وابسہ ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کیا تم نیکی کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ نیکی کیا ہے؟ کیونکہ ہم بھی اکثر لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں نا, اچھا نیکیاں کیا ہوتی ہیں, نیکی کیسے کریں, کیا اس کا طریقہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کیا ہے, استفت قلبک بالبر, اپنے دل سے سوال کرو نیکی کا, اور گناہ تو وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. تو نیکی کیا ہے؟ جس کو دل بھی کہے کہ یہ نیکی ہے, کسی غیر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی, خود بخود اندر سے آتی ہے بات کہ یہ جو کام میں کر رہی ہوں یہ اچھا کر رہی ہوں. اور گناہ کیا ہے؟ کھٹک, گلٹی کانشس, اضطراب, بے چینی, ہائی بلڈ پریشر, دل گھٹ رہا ہے, دل پہ بوجھ ہے, برین ہیمریج کا خطرہ ہے. یہ سب کیا ہیں؟ یہ گناہوں کے اثرات ہیں, اندر گھٹن پیدا ہوتی ہے گناہوں سے. نعمان بن بشیر سے ایک روایت آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, اور ان کے درمیان مشتبہ چیزیں, یعنی شبہ میں ڈالنے والی چیزیں. جو حرام سے بچنا چاہتا ہے پھر وہ شبہ والی چیزوں سے بھی بچے. پھر آپ نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے جس میں داخل ہونے کی کسی کو اجازت نہیں. سنو, اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں, یعنی جن کے قریب جانا کسی کے لیے جائز نہیں. پھر آپ نے فرمایا, سنو, جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے, اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے, اور وہ ٹکڑا دل ہے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. یہ دل ٹھیک ہو گیا سب ٹھیک ہوگا. اپنے آپ کو چیک کیجئے, کیا میں تقویٰ کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہوں؟ کیا مجھے گناہ اور نیکی کا فرق معلوم ہو گیا ہے؟ کیا واقعی میں شبہ والی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتی ہوں صرف اس ڈر میں کہ کہیں میں غلط چیز میں نہ آ جاؤں؟ آج تو بڑے بڑے گناہ کر کے ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا, چلو کوئی بات نہیں, پھر کیا, سب کرتے ہیں. یاد رکھیے, یہ خود کو قتل کرنا ہے, خود کو ہلاک کرنا ہے جب انسان غلط کاموں کو کر لے اور اس کو محسوس بھی نہ کرے. ترمذی کی ایک روایت میں ہے, حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کیا، کیا آپ نے فرمایا وہ چیز چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دے اور اسے اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے. دعا ما یریبک الا ما لا یریبک، شک والی چیزیں چھوڑ دو. کیا ہم تو نہیں شک والی چیزیں اختیار کرتے؟ چلو معاف کر دے گا اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شک کو چھوڑو پھر ملے گی اصل چیزیں. حاکم کی ایک روایت ہے عطیہ بن عروہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ پرہیزگاروں کے درجے تک اس وقت ہی پہنچ سکتا ہے جب وہ ایسی چیزیں بھی چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہ ہو، تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ جائے جن میں حرج ہے. ایک دن میں کتنے ہی موقع آتے ہیں ہمارے سامنے اس حدیث پہ عمل کرنے کے، کھانے پینے سے لے کے، بولنے سے لے کے، سننے سے لے کے، دیکھنے سے لے کے، محسوس کرنے سے. ہماری معیشت میں، ہماری معاشرت میں، ہر جگہ ایسی چیزیں آتی ہیں. تو لہٰذا ہمارا اپنے لیے عمل کیا ہونا چاہیے کہ اپنے آج کو کل سے بہتر کرنا ہے، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا کرنی ہے. جتنا اس کو بڑھاتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی زندگی میں خوشی اور سکون آئے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پاؤ. اصل فلاح یہاں سے ملے گی. اللہ کا خوف انسان کو کامیابیوں کے راستے پہ گامزن کر دیتا ہے. ہم دنیا کی ترقیوں کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جس کو میری خشیت مل گئی، جس کو میری بات سننا ماننا آسان ہو گیا، جو اپنے آپ کو اللہ کی پابندیوں پہ روک لے وہی بچے گا. پھر آگے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں سے اب موضوع پلٹتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن کو صرف دین کا عامل ہی نہیں بننا، دین کا مجاہد بھی بننا ہے، جس کا ذکر اب یہاں سے آگے شروع ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں اس دنیا میں بھیجے گئے وہ دور کون سا تھا؟ اندھیروں کا دور تھا. لوگوں نے اپنے زندگی گزارنے کے طریقے خود بخود بنا رکھے تھے، اپنے معاملات کو خود ہینڈل کرنا چاہتے تھے. پھر اس مشرکانہ ماحول میں ایک آواز اٹھتی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لو جس نے تمہیں پیدا کیا. ایک رب کی پکار، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اور یہ توحید کا نکارا لوگوں کو پسند نہ آیا، لوگوں کی نیند میں مخل ہوا. اپنی توحید کو جو گہری نیند سلا چکے تھے، اور 300 سے زیادہ بتوں کی آغوش میں پناہ لینے والے لوگوں کو یہ پکار اچھی نہ لگی. لہذا جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کوہ صفا پہ کھڑا کر کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگ اللہ کو ایک مانو فلاح پالو گے، لیکن لوگ ناراض ہو گئے، ان کو بات پسند نہ آئی. پھر انہوں نے اسلام کا راستہ روکنا چاہا. آپ نے توحید کی دعوت دی، انہوں نے اس کو اپنے خلاف ایک للکار سمجھا. نتیجہ کیا ہوا کہ اسلام اور کفر کی ایک سرد جنگ شروع ہو گئی. یاد رکھیے کہ 13 سال مکہ کے کولڈ وار تھی، کوئی اس طرح کی جنگ نہیں ہوئی جو مدینہ میں آ کے ہوئی. لیکن وہ کون سا دور تھا کہ جب مسلمان قیمت دے رہے تھے اپنے مسلمان ہونے کی، جب مسلمان ہونے کا مطلب خود کو کوئلوں پہ لٹوانا تھا اور پتھروں پہ گھسوانا تھا، اور گلوں میں رسیاں ڈال کے کتوں کی طرح انسانوں کو گلیوں میں پھروانا بن گیا. یہ دن تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیالے اور آپ کے ساتھی جو بزدل نہیں تھے جو کمزور نہیں تھے وہ بار بار آ کے پوچھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے کہ ہم بھی ذرا ان کو جواب دیں جو ہاتھ ہماری طرف بڑھ جائیں ہم ان کو روکیں اور بہادری اتنی تھی کہ وہ ان کے ہاتھ توڑ بھی سکتے تھے لیکن ڈسپلن تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیجئے کہ کیا ہم ان بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روکیں تو حکم ایک ہی آیا نہیں کفو ایدیکم ہاتھ روکے رکھو ابھی نہیں ابھی صبر کرو ابھی رب سے اپنے معاملے درست کرو ابھی تمہارے صبر کے دن ہیں ابھی نمازیں پڑھ پڑھ کے عبادت کر کے رب کا قرب پانے کے دن ہیں ابھی تم تھوڑے ہو حکمت کے خلاف ہے یہ بات کہ تم جاؤ اور اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کر دو چند جملے بولو جذباتی قسم کے اور وہ جواب میں تمہاری گردن کاٹ کے رکھ دیں ابھی یہ نہیں کرنا اور پھر کوئی نہیں آگے بڑھا 13 سال مارے کھائیں لیکن کوئی نہیں ہلا اگلی بات سے پہلے میں یہاں صحابہ کرام کے اس عمل پہ ذرا غور کروں گی کہ کیسا ڈسپلن تھا کیسی اطاعت تھی ایک امیر کی کیسے جیالے تھے وہ جنہوں نے بعد میں اتنے جوہر دکھائے جنہوں نے بعد میں جنگوں میں اتنے کارنامے کیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسوں کو دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے پہلے دن سے موجود ہیں آپ کے ساتھ اس سفر میں ابتدائی ساتھی تھے لیکن جب تک آپ نے حکم نہیں دیا کسی کی تلوار نہیں اٹھی آپ کہیں نہیں سنیں گے کہ عمر فاروق کی تلوار اٹھی اور انہوں نے مکہ میں 4 لوگوں کو قتل کر دیا کیوں ابھی اجازت نہیں تھی ان کو پتا تھا کہ دنیا میں ہماری کامیابی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم امیر کی اطاعت کریں گے اپنے بڑے سے پوچھ کے کام کریں گے کیوں اگر ہر بندہ اپنے منہ پہ کام کرنا شروع ہو جائے تو کیا یہ اسلام اس روپ میں ہوتا پھر تو 4 شریعتیں بن جاتی اسی دور میں جو کئی سال بعد میں بنائی ہم نے کبھی کسی نے کوئی جرت نہ کی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اسلام ایک آرگنائزڈ ریلیجن ہے اور صبر کرتے رہے ماریں کھاتے رہے لیکن صبر کرتے رہے اور پھر بالآخر مسلمان مدینہ میں آ گئے اب مسلمان ایک آزاد ریاست کی صورت میں دنیا کے نقشے پہ ابھرتے ہیں مدینہ اس زمین پہ پہلی اسلامک حکومت بنی تھوڑا سا استحکام ہوا لوگوں نے سمجھ لیا کہ واقعی یہ بھی کوئی کام ہے یہ بھی کوئی لوگ ہیں کہ جن کو اب اہمیت دینے کی ضرورت ہے اس وقت پھر پہلی دفعہ اجازت ملی تھی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا کیا بھی اجازت ہے ان لوگوں کو کہ وہ بدلہ لے سکتے ہیں کیونکہ ان پہ ظلم کیے گئے یعنی مظلوم کو حق لینے کا موقع مل گیا پہلی مرتبہ اجازت مل گئی کہ اب تم ہاتھ اٹھا سکتے ہو اسی طرح کی آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ ہاں اب تم لڑ سکتے ہو اللہ کے راستے میں کن سے سب سے سارے کافروں سے نہیں نہیں الذین یقاتلونکم صرف ان سے جو تم سے لڑنے آتے ہیں گھروں میں بیٹھے ہوں کو نہیں مارنا بے گناہوں پہ بوم نہیں گرانے صرف ان ہاتھوں کو روکنا ہے جو اسلام کی طرف بری نیت سے اٹھتے ہیں لیکن دیکھو یاد رکھنا ولا تعتدوا پھر بھی زیادتی نہ کرنا یعنی بدلہ لے سکتے ہو زیادتی نہیں کر سکتے قصاص کا حکم ہے زیادتی کا نہیں دشمن سے زیادتی نہیں کرنی کیوں ان اللہ لا یحب المعتدین اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا کیسا پیارا ڈسپلن اسلام سکھاتا ہے لوگوں کو کہ ٹھیک ہے بہت دن صبر کیا اب اگر تمہاری طرف کوئی بڑھے گا تو تم ہاتھ روک لینا ان کے لیکن زیادتی نہ کرنا مثلا زیادتی کرنے میں کیا کیا آ سکتا ہے یعنی اگر اس آیت کو ہم دیکھیں ایک سٹریچ میں تو اس میں ہمیں مختلف چیزیں بتائی گئیں کہ جو تمہیں تنگ کرے تو تم نے بدلہ تو لے لینا ہے لیکن زیادتی نہیں کرنی زیادتی نہ کرنے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں اور اصل میں یہاں سے اب آگے تک اسلام کا نظریہ جہاد دکھے گا. انشاءاللہ تعالی آج کے اس سبق کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ آج وہ اسلام جو لوگوں کے لیے ایک نوید صبح تھا, ایک روشنی تھی, لوگوں کے لیے ایک نئی صبح تھی, آج لوگوں نے اس اسلام کے اوپر کتنے ہی پردے تاری کر دیے, کتنے ہی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی, اور ایسے لگتا ہے کہ اسلام اور ٹیرورزم ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, اور مسلم کو ٹیررسٹ قرار دے کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اصل میں دنیا میں آج اس وقت جتنا فساد ہے اس کی وجہ مسلمان ہے. لیکن اللہ نے چاہا تو آج کے اس سیشن کے بعد ہمارے کچھ کانسیپٹ ضرور کلیئر ہوں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ اصل اسلام کیا ہے اور آج لوگ کیسے پورٹریٹ کرتے ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسلام کو دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے اسلام نے ہمیں اچھا ادب سکھایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیسے بات کی. انشاءاللہ اس موضوع کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے. یہاں جو بات ہوئی کہ ولا تعتدوا, زیادتی نہ کرنا, تو زیادتی کرنے کی عموماً کیا صورتیں ہو سکتی ہیں, اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ہی آپ کے سامنے رکھوں گی. حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی کو کسی لشکر یا سریا کیا تھا, چھوٹا سا لشکر, اس کا امیر بناتے تو وصیت فرماتے, اللہ کا نام لے کر اس کے راستے میں جہاد کرو, جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اس سے جنگ کرو, اور خیانت نہ کرو, عہد شکنی نہ کرو, اور مسلح نہ کرو, اور کسی بچے کو قتل نہ کرو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 4522 نمبر کی. اسی طرح امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے روایت نقل کی ہے, کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کی طرف لشکر بھیجا تو ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا, تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر رکھا ہے, یعنی راہب, انہیں ان کی حالت میں چھوڑ دو. یعنی لا تعتدوا کی پہلی صورت کیا ہوئی, کہ تم نے راہبوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانے, کیونکہ وہ تو تمہیں کچھ کہہ ہی نہیں رہے, تو تم ان کی طرف کیوں ہاتھ بڑھاؤ گے. پھر عورتوں کو قتل نہ کرنا, بچے اور زیادہ بوڑھے کو بھی قتل نہ کرنا, پھلدار درخت نہ کاٹنا, بستی نہ اجاڑنا, اذیت دے کر قتل نہ کرنا, کھیتوں اور باغوں کو خراب نہ کرنا سوائے جنگ کی مصلحت کے, یعنی اگر ضرورت ہو تو پھر صرف, جانوروں کو ضائع نہ کرنا, خیانت نہ کرنا, اور دوران جنگ بزدلی نہ دکھانا. یہ موتا امام مالک کی روایت ہے. تو یہ ہیں ساری چیزیں زیادتی نہ کرنے کی. مسئلہ نہ کرنا ایک روایت میں آتا ہے, یعنی ان کے قتل کے بعد ان کے جسم کے چھوٹے ٹکڑوں کو کاٹنا اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف سے ایک مشکل میں گرفتار پائیں, اور یہ کہنے کا ان کو موقع نہ مل جائے کہ اسلام جو ہے وہ سخت دین ہے. اور ایسا کرنا کیوں نہیں, کہ لوگ تم سے خوش ہوں, نہیں. ان اللہ لا یحب المعتدین, یہ کام اس لیے کرنا نہیں کیونکہ یہ اللہ کو نہیں پسند, اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھیے کہ لڑائی میں خود پر قابو پانا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو سوچیں, جب کبھی آپ کو کسی پہ غصہ آتا ہے تو اس وقت پھر کوئی آپ کو چپ کرائے تو شاید آپ اس کو بھی چپ کرا دیں. غصے کے آگے بند باندھنا بہتے ہوئے پانی کے آگے بند باندھنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ جو ہیں لوگوں کو ان کی جگہ پہ روکتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو, تمہارا یہ غصہ اللہ کی راستے میں ہو سکتا ہے لیکن زیادتی نہیں کرنی. یہ نہیں کہ تم ان کو بھی لے جاؤ جو تمہارے راستے میں نہیں آتے. الذین یقاتلونکم, ہاں جو تمہیں مارنے آگے اب تم ان کو مارو گے نہیں, کیا بیٹھے رہو گے؟ لہذا انہی کے ساتھ معاملہ رکھو. پھر دوسری چیز آپ دیکھیے, فی سبیل اللہ, لڑائی کیوں ہوگی؟ اللہ کے راستے میں. یعنی اسلام جہاد کا جو مقصد بتاتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں, اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے. پھر فرمایا, وقتلوہم, اور مارو ان کو, حیث سکتتموہم, جہاں بھی تم ان کو پاؤ, واخرجوہم من حیث اخرجوکم, اور ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے قریب ان سے لڑائی نہ کرو. ہاں، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں. فِيهِ، اس میں. وَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، ہاں اگر وہاں جا کے بھی یہ لڑائی کریں تو پھر ان کو قتل کر دو، کیونکہ انہوں نے اس حرمت کو پامال کیا. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی ہے بدلہ کافروں کا. لیکن فَإِنْ انْتَهَوْا، پھر وہ باز آ جائیں، کس سے؟ تمہاری طرف ہاتھ اٹھانے سے، تمہیں تکلیف دینے سے، تو پھر تم بھی رک جاؤ. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دے گا. اب یہ ایک آیت جو ہے، اور اگلی یہ چھوٹی آیت دوسری بھی ساتھ ملا لیں، ان دونوں آیتوں کا عنوان آپ کو کیا لکھایا تھا؟ ڈیفنسو وار، مدافعانہ وار. اب دیکھیے کہ اسلام میں جنگ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اوفینسو اور ایک ہوتی ہے ڈیفینسو. ڈیفینسو دفاع کرنے کے لیے، مدافعانہ. یہ کیا ہے؟ دشمن آ گیا ہے، اپنے آپ کو بچا لو، وہ تم پہ گولیاں برسا رہا ہے، وہ تم کو مارنا چاہتا ہے، تو کیا کھڑے ہو کے مار کھاتے رہو گے؟ نہیں، مار نہیں کھانی، بلکہ اس کے ہاتھ کو روکو، یہ بھی اسلام میں جائز ہے. اور دوسری صورت کیا ہے؟ آیت 193 میں اس کا ذکر ہے. میں چاہوں گی پوری آیتوں کو اکٹھا کر کے پھر آپ کے سامنے اس کانسیپٹ کو واضح کروں. اب اگلی آیت میں کون سی جنگ ہے؟ تم اوفینسو، اب تم پہل کرو. پہلی میں کیا تھا؟ دشمن آ گیا ہے، اب تم اس کے ساتھ معاملہ کرو. اور یہ کیا ہے؟ دشمن آنے والا ہے، وہ تیاریوں میں ہے، وہ تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، تم اب اس کے ہاتھ روک لو. کیسے؟ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. اور وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. دین دنیا میں ایک ہی عام ہو جائے، اور وہ کون سا ہے؟ اللہ کا دین، اسلام. فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اور اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی ان پہ زیادتی نہیں مگر ظالموں پر. یہاں پہ قتال کا موضوع پورا ہوتا ہے. اگر اب ان ساری آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ بات کی جائے، تو پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جو تمہیں مارنے کے لیے آگئے، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اس کا اطلاق کس چیز پہ ہے؟ اور تم ان کو قتل کرو جہاں بھی ان کو پاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہاں سے اٹھیں، کلاس لے کے باہر جائیں، کوئی کافر نظر آتا ہے تو پھر قتل کرنا شروع کر دیں. تکرار ہے اس میں وقت لوگی اور قاتلوگی. یہاں لفظی ترجمہ یاد کرتے وقت تھوڑی سی آپ کو شاید مشکل ہو سکتی ہے کہ کسی لفظ کے نیچے ترجمہ ہے قتل کرنا اور کہیں ترجمہ ہے لڑنا، تو آپ یاد کیسے رکھیں گے؟ تو آپ ذرا آیت کو دیکھیے، 191 سے آگے تک. اب دیکھیے وقت تلوہم، پہلا لفظ ہے اس کا آپ کو ترجمہ لکھایا قتل کرو ان کو، ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیے اسی آیت میں کہاں پہ آتا ہے، ولا تقاتلوہم، دوسرا لفظ آگے آ گیا، اس کا ترجمہ آپ کو لکھایا کہ نہ اور نہ جنگ کرو ان سے، لڑو نہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیے پھر آگے چلیے، حتی یقاتلوکم، پھر اس کا آپ کو ترجمہ یہ لکھایا کہ وہ لڑیں تم سے. پھر آگے چوتھی دفعہ آ رہا ہے فقتلوہم، تو قتل کرو. تو آپ کے ذہن میں ایک اضطراب ہو سکتا ہے کہ یاد کیسے رکھیں کس کا ترجمہ قتل تھا اور کس کا لڑائی تھی. ٹیکسٹ کے ساتھ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو بعض دفعہ بھولتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی ٹپ بتاتی ہوں فی الحال. اب دیکھیے وقتلو، جہاں بھی کاف سائلنٹ آ رہی ہے نا، تو وہ اس کے ترجمے میں قتل کا لفظ آ رہا ہے، تو کل کے معنوں میں. لیکن جہاں قاتلو کاف پہ زبر ہے یا کچھ اور ہے، تو وہ ٹو فائٹ کے معنوں میں ہے، تو لڑنا. بس ایک چھوٹی سی چیز ہے، جب بعد میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن یہاں آپ لکھیں گے اس آیت کو سمجھتے ہوئے کہ وقت لوہم حیث ثقفتموہم کا تعلق میدان جنگ سے ہے. دشمن آ گیا تمہیں مارنے کے لیے، تمہارے گھر پہ ہے، تمہارے ملک کی سرحدوں پہ کھڑا ہو گیا، دو بدو لڑائی ہو رہی ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ کسی کافر کو جہاں دیکھا تو مارنا شروع کرنا ہے. نہیں بھئی ایسا نہیں کرنا, بلکہ میدان جنگ میں دشمن آ گیا, سکفتہم, اب تم ان کو پکڑ لو, اب مارو. مقابلے کے لیے سامنے آنے کو سکفہ کہتے ہیں, کسی کو سامنے پانا کہ دشمن آ گیا ہے اب تم ان کو مارو. کیا یہ ناانصافی ہے؟ کیا یہ حکم نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا یہ ہونا چاہیے تھا دشمن آ گیا اب چپ کر کے مار کھا لو, موقع دو اس کو وہ تمہیں قتل کر کے جائے؟ یہ تو فطرت کا اصول ہے. بچے کے بھی منہ پہ آم مکھی بیٹھتی ہے تو وہ بھی ہاتھ سے ہٹانے لگتا ہے. تو ایک بڑا انسان جب دشمن اس کی طرف بڑھے تو اسلام اس کو بدلہ لینے کا سکھاتا ہے, تو کیا یہ بات برحق نہیں؟ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ واخرجوہم, اور ان کو نکالو, من حیث اخرجوکم, جہاں سے انہوں نے نکالا. کیا یہ بات درست نہیں؟ اشارہ ہے مکہ کی طرف کہ جب انہوں نے تمہیں مکہ سے نکال دیا, حرم سے نکال دیا, صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایسا ہوا, اس کی طرف بھی اشارہ ہے اس میں. پھر ہجرت مدینہ کی طرف اشارہ ہے کہ تم مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیے گئے, انہوں نے ایسے حالات بنا دیے کہ تم وہاں رہ ہی نہیں پاؤ گے, تو پھر لہٰذا تم بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ کرو, نکال دو ان کو یہاں سے. کیوں؟ والفتنۃ اشد من القتل, کیونکہ فتنہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے. سوال پیدا ہوتا ہے فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ کس کو کہا گیا اس آیت میں, اور اس کا معاملہ کیسے ہم سمجھیں گے؟ اب دیکھیے کہ فتنے سے یہاں مراد کیا ہے, اللہ کے دین کو نہ پنپنے دینا, کسی کو اس کے نظریہ حیات سے ہٹانے کی کوشش. فتنہ کیا ہے؟ کسی انسان کو اس کے دین کی آزادی نہ رہے, دین اور نظریے کے اختلاف کی وجہ سے تشدد کرنا, یہ ہوتا ہے فتنہ. اسلام نے فتنے کو قتل سے برا کہا, یعنی کسی کی زندگی ختم کرتے ہو یہ بھی گناہ ہے, لیکن کسی زندہ کو اس کے نظریہ حیات کے مطابق جینے نہیں دیتے, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اسلام کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ کہ لوگ دنیا میں زندگی گزاریں اللہ کے حکموں کے ساتھ. اگر آپ ایک بات سمجھ جائیں گے نا چھوٹی سی, اور وہ یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ کی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالی چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ان کا نظام چلے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دنیا کا کوئی بادشاہ, کسی ملک کا صدر, اب وہ کیا کہتا ہے کہ یہ پیس آف لینڈ میرا ہے, اس پورے پیس آف لینڈ میں اس کا نظام چلے گا نا. اب کوئی باہر سے کوئی حکمران یا کوئی ڈکٹیٹر یا کوئی اور حملہ کرنے لائے اور کسی جگہ آرمی بھیج کر کہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا میں لے لوں گا, تو وہ بادشاہ ریزسٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا نا, اس کا حق بنتا ہے, کیونکہ آپ اس کے ملک میں گھسا ہے, اس کی اجازت کے بغیر آپ شروع ہو گئے, حملہ کیا آپ نے, کیوں کیا؟ تو جس طریقے سے دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے ملک کی سرحدوں کے اندر کسی دوسرے کو گھسنے نہیں دیتا, اسی طرح یہ دنیا اللہ کی ہے, اس کا حقیقی مالک رب کائنات ہے, مالک یوم الدین. کہیں پر میں رب العالمین, الہکم الہ واحد, ٹھیک ہے. اب ساری دنیا اللہ کی ہے, اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بادشاہ حقیقی. تو کیا پھر پوری زمین پہ نظام رب کا نہیں چلنا چاہیے؟ چلنا چاہیے نا. جس رب کا نظام چلنا ہے, اگر اس نظام میں کوئی خلل ڈال دے, رکاوٹ ڈال دے, انٹرپشن کر دے, تو کیا اس سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کسی ملک میں کوئی دوسرا گھس آئے اور اپنے لاز بنانے لگے, قانون بنانے لگے, تو کیا آپ اس کو روکیں گے نہیں؟ ساری دنیا کہے گی بالکل اس نے غلط کیا, ناانصافی کا کام ہے, اس کے ہاتھ روکو. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں جب لوگ آتے ہیں, ٹھیک ہے وہ جگہیں جو اسلامی نظام اپنے اندر رکھتے ہیں, جس کو آپ مسلم ملک کہتے ہیں, اسلامی نظام ہے, ان ملکوں میں بہت ساری خرابیوں کے باوجود کوشش تو ہے نا اللہ کے نظام کو رائج کرنے کی, اللہ کے قوانین کو بلند کرنے کی, اللہ کی توحید کی آواز لگتی ہے نا. لیکن اب آئیے دوسری طرف, وہ ملک جہاں پہ کفر کا کلمہ بلند ہے, حکومت ہی غیر مسلم ہے, کیسے سوچیں گے اس کو؟ کیا یہ وہی کوشش نہ ہو گئی کہ کسی ایک بادشاہ کی زمین میں کسی دوسرے نے اپنے قانون بنانے شروع کر دیے؟ امید ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ جب دنیا میں اس وقت جتنے نان مسلم کنٹریز ہیں, छोटे या बड़े, उससे बहस नहीं। असल में वो एक कोशिश है इस चीज की कि अल्लाह के निजाम में खलल डालना। अल्लाह ताला बादशाह था, मालिक था, उसने इस कायनात में अपना निजाम चलाना था, लेकिन उस मुल्क का सदर, प्रेसिडेंट, वजीर, कोई भी या वहां का सिस्टम गैर मुस्लिम हो गया और आ गया मुकाबले पे। तो पहली सूरत क्या है, उस मुल्क में अल्लाह का निजाम कायम कराने की कोशिश, ये सरासर जायज है। एक ये चीज समझ आ गई आपको। यहां फितना किसको कहा गया, गैर इस्लामी नजरिया हयात को, लोगों को इस्लाम पे अमल करने से रोकने की कोशिश, ये है फितना। ये एक सूरत आपको बता रही हूं, ये लीस्ट दर्जे की बात है। इसके लिए भी कोशिशें करनी है। इस निजाम को बदलने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, किसी मुल्क के निजाम को गैर इस्लामी से इस्लामी करने के लिए तबलीग की जरूरत होगी। आप अपने इस्लामी नजरियात को प्रमोट कीजिए, आप अपने इल्म को बढ़ाइए, आप उन गैर मुस्लिमों तक, उन हुक्मरानों तक इस्लाम की दावत दें, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। अपने दौर में हबशा के बादशाह को लिखा, रोम के लिखा, मिस्र के हाकिम को लिखा। ये कौन से लोग हैं जो पुरअमन बैठे हुए हैं, मुतमईन है, कुछ मुसलमानों पर जुल्म नहीं कर रहे, कोई ज्यादती नहीं कर रहे, पीसफुल वे में रहते हैं, लेकिन ऐसे बादशाहों तक, ऐसी रियाया तक अल्लाह का पैगाम तबलीग के जरिए जाएगा। यह है पहला दर्जा कि दुनिया सारी अल्लाह की है, अल्लाह ताला बादशाह है। इस दुनिया में जमीन पे अल्लाह का कानून लागू होगा, जैसे किसी मुल्क में किसी बादशाह का कानून होता है। जिस तरह कोई बाहर से आया हुआ अगर उसके अंदर खलल डाल दे तो फिर उसको लोग पसंद नहीं करेंगे, फिर उससे एजिटेशन होगी, लड़ाई होगी, जंग होगी, निगोशिएशन होती है, लोग बातें करते हैं, मुजाकरात होते हैं। बिल्कुल इसी तरह दुनिया में इस वक्त वो मुल्क जो गैर मुस्लिम मुल्क कहलाते हैं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज, उन तक अल्लाह की बात कैसे जाएगी, उनको कैसे बताया जाए कि देखें ये पीस ऑफ लैंड तो अल्लाह का था, क्योंकि दुनिया अल्लाह की है, आपको किसने इख्तियार दिया कि आप इधर गैर मुस्लिम कानून बनाएं। बात कहेंगे ठीक है तो इसका जरिया क्या है, लेकिन वो मुसलमानों को कुछ नहीं कह रहे, बहुत पीसफुल, बड़े अच्छे हाय बाय करके रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जिहाद कैसे होगा, ऐसे लोगों को अल्लाह का पैगाम जाएगा दावा के जरिए, तबलीग के जरिए। हुक्मरान हुक्मरानों को दावा करेंगे, जैसे अल्लाह के नबी सल्लम जब मदीना के हाकिम बन गए तो आपने दूसरे हुक्काम को दावत दी। कभी आपने गौर किया कि मक्का के 13 सालों में आपने इन हुक्मरानों को खत क्यों ना लिखे, बड़ी साफ वजह है, कबूल कौन करता, वो तो रद्दी में फेंक देते, क्योंकि वो तो खत कबूल ही नहीं करते थे। बादशाह आप देखें ना, मेरे जैसा बंदा, आप जैसा कोई किसी आज के दौर के सदर वजीर आजम को खत लिखे, कोई लेगा, वो तो फेंक देगा। जब आप हुक्मरान बने, आपका लेवल हुक्मरानी के दर्जे पे आया, फिर आपने उनको फोकस किया, फिर उसी वक्त आपने अपनी मोहर नबूवत भी बनाई थी। क्यों? कि ये सरकारी खत मोहर के बगैर कबूल नहीं होते थे, उस दौर में स्टैम्प्ड होते थे, यानी एक सील्ड होते थे। फिर आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम जो एक आपकी मोहर थी वो बनवाई, और वो लगती थी, फिर खत जाते थे और वसूल होते थे। ठीक है, तो पहला दर्जा क्या है, वो गैर मुस्लिम मुल्क जहां पे कोई जुल्म नहीं, कोई ज्यादती नहीं, लेकिन स्टिल गैर मुस्लिम है, तो वहां पैगाम जाएगा तबलीग के जरिए। हर लेवल का बंदा अपने लेवल पे काम करेगा, हुक्मरानों को हुक्मरान देंगे, आम लोगों को आम लोग देंगे, औरतों को औरतें देंगी, मर्दों को मर्द देंगे, और उस लम्हों में जिम्मेदारी बढ़ जाती है उन लोगों की जो ऐसे मुल्कों में रहते हैं, गैर मुस्लिम मुल्कों में रहते हैं लेकिन खुद मुसलमान हैं, उनकी पूछ बहुत ज्यादा होगी बनिस्बत उन लोगों के जिन लोगों का डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक राई है, तुम में से हर एक इस चीज का आंसरेबल है कि अपने इर्द गिर्द वालों के साथ उसका क्या मामला है। तो लिहाजा वो लोग अपने अमल से, अपने कॉल से, अपनी डीलिंग से, अपने रहन सहन से ऐसी ममलिकतों को मुतासिर करेंगे, और एक वक्त आएगा कि वहां इस्लाम आ जाएगा। ठीक है, ये है लीज दर्जे की बात। अब दूसरी सिचुएशन देखिए कि गैर मुस्लिम मुल्क भी है, अल्लाह के कानून के अंदर यानी दखल भी है, लेकिन इसके साथ साथ वहां जुल्म भी है। यानी पहला दर्जा जो हैं तो गैर मुस्लिम लेकिन मुतमईन जिंदगियां गुजार रहे हैं, मुसलमानों को कुछ नहीं कहते, और ऐसी ऐसी मुमलिकतें ज्यादा होती हैं। याद रखिए, अगर आपने ग्लोब देखा हो तो इस वक्त दुनिया में गैर मुस्लिम मुल्क बहुत सारे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी मुसलमानों पर ज्यादती नहीं करते, कोई जुल्म नहीं हो रहा। ऐसे लोगों के साथ मोहब्बत से बात होगी। अब चलते हैं दूसरे लेवल पे। दूसरा लेवल क्या कि थे भी गैर मुस्लिम, लेकिन साथ साथ अब मुसलमानों पर ज्यादतियां भी कर रहे हैं, उनकी गर्दनें काट रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उन पर ज्यादतियां कर रहे हैं, उनकी औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, उनके मर्दों को कत्ल किया जा रहा है, अपने नजरियात उनके ऊपर लागू किए जा रहे हैं। इस वक्त फिर दूसरा दर्जा शुरू होता है जिहाद का, और वो हो जाता है किताल। उम्मीद है कि बात समझ आई होगी। यानी किताल और जिहाद क्या है कि जब कोई तंग नहीं करता तो आपने उनको अच्छे तरीके से दावा करनी है, तबलीग करनी है। जो हम सब इस वक्त बैठे हैं, हमारा फर्ज बनता है। कल कयामत के दिन अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि बताओ तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग क्या करते थे। हमसे सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, हमसे ये भी पूछा जाएगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द वालों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। लेकिन वो मुल्क जो बराह रास्त पे दूसरे मुल्कों के ऊपर जुल्म और ज्यादती करने लगते हैं, उनकी साथ मुश्किलात करते हैं, उन सबसे फिर किताल होगा, फिर उनके ऊपर हथियार उठेंगे। और वो कौन उठाएगा? मैं और आप उठाएंगे? नहीं, हमारी क्या औकात है। ऐसे वक्त में फिर मुसलमान लीडर्स, जो हुक्मरान है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उस चीज के अंदर करता धरता है, फिर वो उनका मुकाबला करेंगे। तो ये जो आयत आपके सामने है 191, ये असल में वो आयत है। अब चलें आयत पे, क्योंकि ये मजमून बहुत तवील है और अभी इसमें हमने एक बहुत डिफरेंट एंगल से बात करनी है। वक्त लू हम हई सु सकीफ तुम हम, मारो उनको जहां उनको पाओ। ये कौन सा दर्जा आ गया? सेकेंड लेवल आ गया कि वो अब ना सिर्फ ये कि दुनिया में गैर मुस्लिम थे, बल्कि मुसलमानों पर ज्यादती के लिए उठ गए। وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ یہ کیا بات ہے؟ جس چیز سے انہوں نے نکالا تم ان سے نکالو، یعنی جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا وہ تم بھی ان کے ساتھ کرو گے۔ اور کیوں بھائی اللہ تعالیٰ اتنا کیوں اس پہ اگریسو ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کو یہ بات کیوں بری لگتی ہے؟ تو اس کی وجہ کیا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے بڑا ہے، فتنہ پھیلانا بہت بڑی چیز ہے۔ सवाल पैदा होता है कि फितना कैसे फैलता है और क्या उसकी सूरत हाल होती है, इस्लाम ने क्यों इसको कत्ल से बड़ा कहा। तो पहली बात तो देखिए कि किसी की जान ले लेना भी बुरी बात है। उसको मार दिया आपने, जान ले ली किसी की, लेकिन किसी को उसके नजरिया हयात के मुताबिक जिंदा न रहने देना, यह भी फितना है। हम सूरतें देखेंगे फितने की। मैं आपके सामने 8 मुख्तलिफ एंगल रखूंगी इंशाअल्लाह ताला कि किस किस एंगल से फितने होते हैं। फिर आप देखेंगे कि आज क्या हो रहा है। फिर चंद मिसालें आज के दौर की भी देखेंगे कि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, हम कितने फितनों के दौर में हैं और हमारी औलादें किस किस के टारगेट में हैं, ये इंशाअल्लाह ताला इसमें से हम देखेंगे। तो पहली सूरत फितने की क्या होती है? कत्ल करना, यानी हिरासा करना, डराना, धमकाना। साथ साथ हर चीज पे चेक करते जाइए, क्या आज मुसलमानों को हिरासा किया जाता है, यानी उनको धमकियां देना। ये हर लम्हे जो धमकियां आती हैं, ये किस चीज की हैं? जंग के खतरे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हिरासा करना। फिर दूसरी सूरत इसकी होती है अमलन तशद्दुद करना, यानी हकीकत में मारना। और उसकी मिसालें तो मेरे से ज्यादा आप लोग खुद ही जानते होंगे। मुझे तो एक रिपोर्ट मिली और वो क्या है कि फलस्तीन के एक इलाके में एक दिन में 2 लाख अफराद का कीमा किया गया। शहर के ऊपर टैंक चढ़ाए गए। बस एक मिसाल देने के बाद मेरे अंदर तो जरूरत नहीं है कि आपको और खबरें सुनाऊं जो वहां से हकायक हमारे सामने आते हैं कि मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद करना। ठीक, तीसरी सूरत होती है फितने की ऐसे हालात पैदा करना जिनमें लोगों को गुमराह किया जाए, लोग दीन से भटक जाएं, अलग हो जाएं। इसकी मिसाल आपको मैं दे देती हूं। मेरे पास एक रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान में जब हमले हुए, वहां की छोटी बच्चियां, उनको ऐसे इंजेक्शन लगाए गए कि जिसमें वक्त से पहले उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स आए और इतनी ज्यादा आ जाएं कि फिर उससे बेहुद होके वो गलत काम करें, गुमराह। यानी वक्त से पहले सेक्सुअल डिजायर्स उनके अंदर क्रिएट की गई और फिर उसके नतीजे में उनको ये कहा गया कि अब इसका इजहार करो, और ये हमारे मुसलमानों की बच्चियों के साथ हो रहा है। हम तो न जाने किस दुनिया में रह रहे हैं, हम पे जो हमले हैं आज जिस फितने के दौर में हम और हमारी नस्लें हैं, इसका शायद हमें यकीन आ जाए तो मेरा ख्याल है कि सारी बीमारियां भूल जाएं और इस बीमारी का सदमा हमारी जान ले ले। लेकिन आज ये हालात मौजूद हैं कि मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। फिर इसी तरह चौथा तरीका क्या होता है कि मुसलमानों को इस्लामी निजामे जिंदगी से दूर कर देना है। आज यानी इस्लाम है लेकिन मुसलमान उस नजरिए हयात के मुताबिक जीना नहीं चाहते। आज के दौर में ऐसा तो नहीं हो रहा, कभी आपने इसके बारे में सोचा? उनको अपने लाइफस्टाइल बोरिंग तो नहीं लगने लगे? आज अपना जिंदगी गुजारने का तरीका उनको फनेटिकिज्म तो नहीं लगने लगा? फिर पांचवी सूरत क्या होती है फितने की? मुसलमानों को काफिराना तरीकों को पसंदीदा बनाना, कि मुसलमान रहे मुसलमान लेकिन उसको अपनी जिंदगी में जो तौर तरीके पसंद आएंगे वो काफिरों वाले आएंगे। और छठा तरीका क्या होता है कि मुसलमानों के इखलाक को खराब करना। इखलाक खराब किया जाता है, और आपको शायद ये चीज मालूम है कि नहीं कि इखलाक खराब करने की सबसे कामयाब सूरत क्या होती है, कि किसी को बेहया कर दें, हया उठ जाए, निगाहों को इतना गंदा कर दो कि लोगों के अंदर हया ही ना रहे। फिर इसी तरह सातवां तरीका होता है नशरो इशात, यानी ये जो कम्युनिकेशंस के मीन्स हैं, नशरो इशात के जराए से इंसानों के लिए हराम ममनुआ कामों और दूसरी अशिया को मरगूब बनाना। यानी मीडिया किस चीज पे काम करने लगता है कि लोग हराम चीजों को की तरफ रागिब हों, जो चीजें उनके लिए इस्लाम में मना है वो खूबसूरत इश्तिहारों के जरिए से उनके सरों पर लागू कर दी जाएं और वो ऐसी चीजों को पसंद करने लगे। और फिर आठवां तरीका होता है कि ऐसे कवानीन बनाना जिनसे हराम हलाल में बदल जाए। दिल तो मेरा चाह रहा है कि इस एक एक तरीके पे अलग अलग बात करूं, लेकिन वक्त गुंजाइश नहीं देता इस चीज की नहीं। लेकिन सिर्फ इतनी बात जरूर कहूंगी कि आज जिस दौर में हम हैं ये मगलूबियत का दौर है। आज हम मुसलमान कहने को मुसलमान, लेकिन हमारा हाल जो है वो बहुत ही कमजोर है। चारों तरफ से हम पिसे हुए, वो इस्लाम जो अल्लाह ताला ने खूबसूरत अंदाज से पेश किया था आज लोग उसको गाली समझते हैं। आज के दौर में जितनी जरूरत है आज मुसलमानों को कि अपने नजरियात को आम करें, अपनी किताब के पैगाम को आम करें, उतनी शायद ही किसी दौर में थी। इसके लिए सबसे पहले तो मुसलमानों को खुद यकीन होना चाहिए, अपने नजरिया हयात की सच्चाई की दलील होनी चाहिए उनके पास कि क्या वाकई ये इस्लाम एक सच्चा दीन है भी कि नहीं, इसके तौर तरीके आज के दौर में काबिल अमल है भी कि नहीं। सबसे पहले खुद को यकीन दिलाना है। और आज हमारी नस्लें गैरों के नजरियात की तर्जुमान बन गईं, उनकी जुबान बोलने लगे, उनके नजरियात, उनका रहन सहन। हमने उनको दुनिया की तालीम के लिए भेजा ऐसी जगहों पे कि चलो इनकी दुनिया संवर जाए, कुछ पढ़ लिख जाए, लेकिन नतीजा क्या निकला? आज उनके अंदर वो मिठास नहीं जो ईमान की वजह से पैदा होती है। आज उनके अंदर वो हुस्न नहीं जो इखलाक की वजह से पैदा होता है। आज रिश्तों की तमीज नहीं, आज वो हकूक व फराइज के अंदर एतदाल नहीं रहा। आज उनकी जिंदगी क्या है? खाना पीना पहनना ऐश मस्ती। आज हमने क्या किया? हमने इस्लामी तहजीब के खूबसूरत चेहरे के ऊपर एक निकाब डाल दी, वो खूबसूरत दौर छुप के आज लोगों की निगाहों से। याद रखिए कि आज के दौर का जिहाद मुसलमान को मुसलमान बनाना है, अपनी नस्लों की हिफाजत करना है। नजरें खराब हो गईं, चारों तरफ बेहयाई, अखलाक खराब हैं, इस तरह बेहयाई आम हो रही है। ये जो मीडिया की बात मैंने आपके सामने की, आप सिर्फ अपने मुल्कों के मीडिया को ही अगर देख लें तो आप इस चीज को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। کہ ہر چیز اخلاق کو خراب کرنے کی خاموش کوشش دکھے گی. باہر نکلیں بڑے بڑے سائن بورڈ, نگاہیں اوپر اٹھتی ہیں لیکن رب تک نہیں جاتی. بسنت کے نام پہ نگاہیں آسمان پہ لگتی ہیں لیکن رب کو نہیں پہچانتی. اور عورت کو لانچ کر دیا, پروڈکٹ بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کر دیا کہ آؤ دیکھو اس کو خرید لو. آدھا ایڈ دیکھ لیتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ ایڈ ہے کس چیز کا. ہر ایڈ ایسے لگتا ہے کہ عورتیں بک رہی ہیں. اخباروں میں کیا ہے, آپ ذرا صرف ایک لمحے کے لیے دیکھیں کہ جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں. چلو فارغ بیٹھے ہیں, صبح اٹھنے سے شروع کریں. جب اپنی مرضی سے ہم اٹھتے ہیں تو اس کے بعد کیا پکڑتے ہوں گے؟ اخبار اٹھا لیں, کیا دکھتا ہے اخباروں میں؟ بڑی بڑی تصویریں کیا ذہنوں پہ اثر نہیں چھوڑتی ہوں گی؟ کیا یہ فتنہ نہیں؟ ایک خبر آپ پڑھ لیتے ہیں نا, سارا دن اس کا اثر آپ کے ذہن پہ رہتا ہے. تو کیا جو اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں وہ کیا ہیں؟ چلیں ٹی وی دیکھتے ہیں, میڈیا کھول لیں. انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کیا سکھایا جا رہا ہے کہ اخلاق نہیں خراب کیے جا رہے؟ فن کے نام پہ کیا ہے, میوزیکل نائٹس. یہ مسلمانوں کی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں. بڑے بڑے لوگ, مشہور و معروف لوگ اب ایسی نائٹس منا رہے ہیں کہ جس کی شرط کیا ہوتی ہے کہ کوئی آنے والا لڑکا کسی لڑکی کے بغیر نہیں آ سکتا. نماز کے وقت میں آپ نماز بھی پڑھتے رہیں, زکوٰۃ کے وقت میں زکوٰۃ بھی دیتے رہیں, لیکن آپ ایسے معاملات اگر اپنی زندگی میں پیش کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ والفتنۃ اشد من القتل. فرعون نے تو اولادوں کے قتل کروا دیے تھے نا. آج کے دور میں اولادیں موجود ہیں لیکن ان کے ذہن موف ہو چکے. تو بات صرف یہی ہے کہ ہم اپنے حال پہ غور کریں, بھول پنے کی زندگی چھوڑ کے حقیقت کی دنیا میں آنے کی ضرورت ہے. اور جس دور میں آج ہم جی رہے ہیں اس میں جتنا تعفن ہے, آنے والے وقت ہمیں کیا خبریں دے رہے ہیں؟ صرف اس موضوع پہ ایک آخری چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس کا عنوان کیا ہے میں پڑھ کے سناتی ہوں. آپ کے بچے اشتہارات کے نشانے پہ, یعنی یہ جو کمرشلز دکھائی جاتی ہیں ٹی ویز پہ اور میڈیا پہ, اس کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ اس نے لکھا ہوا ہے کہ جو چیز صارفین کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ ہے شہرت. صارفین کون ہوتے ہیں جو اپنی چیزیں بیچنے کے لیے ایسے ایڈز بنواتے ہیں؟ وہ ہے شہرت. اس وقت اقتصادیات یعنی منی میکنگ ہمارا ایمان بن چکا ہے, اور یہ چیز اس وقت اور خوف زدہ کر دیتی ہے جب ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس شہرت کا نشانہ ہمارے معصوم بچے ہیں. اس زمانے میں ہمارے بچوں میں اشتہارات کا زہر اتارا جا رہا ہے جس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. بچے بالکل معصوم ہوتے ہیں, چاہے ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو, یعنی غیر مسلموں کے بھی بچے ہوں تو وہ بھی معصوم ہوتے ہیں. مسلمان بچوں کو دوہرے چیلنج کا سامنا ہے. ایک طرف تو وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنی باہر کی دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور دوسری طرف ان کا مذہب. سچ ہے نا, یعنی آج ہمارے بچے دوہری کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. باہر کی دنیا دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اور ہی دنیا ہے, اور دوسری طرف آتے ہیں تو اللہ کا دین. بچے ہمیں اس چیز کی یاد دلاتے ہیں کہ یہ دنیا عجائبات سے بھری ہے. بچے ہمیں مسکراہٹ دیتے ہیں, اور دوسری طرف ہم ان کی لا متناہی یعنی نہ ختم ہونے والے سوالات اور ان کی ضرورتوں سے گھبرا جاتے ہیں. یعنی بہت ڈیمانڈز ہیں نا بچوں کی, یہ بھی چاہیے اور وہ بھی چاہیے. اور یہی سب کچھ ہمارے اندر بچوں کے پیار کو بڑھاتا ہے. ہم اپنے آپ کو ان کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور ان کو احترام سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم سب کے لیے بہتر ہوتا ہے. آج کل کے تیز رفتار زمانے میں بچوں کی پرورش کرنا بلا شبہ بہت مشکل ہے. اچھا ہو یا برا, بچوں کو باہر کی دنیا کا سامنا ہے. گھر اور معاشرے کی آوازیں پوری دنیا کی آوازوں کے شور میں شامل ہو جاتی ہیں. سچ ہے نا, یعنی گھر میں جتنا بھی آپ چیخ چکار کر لیں, جب باہر نکلتے ہیں تو وہ رنگ آنے لگتا ہے, اور ہمارے بچوں کی توجہ کا مرکز ہو جاتی ہے یہ دنیا. بدقسمتی سے ان آوازوں میں سب سے زیادہ وہ آوازیں ہوتی ہیں جو کچھ فروخت کر رہے ہیں, یعنی بیچنے والے, ایڈز بنوانے والے. ہماری نظروں کے سامنے ایک نسل یہی آوازوں کے سامنے پروان چڑھ رہی ہے. زیادہ تر بچے اپنا زیادہ وقت دو جگہ گزارتے ہیں, یا تو ٹی وی کے سامنے یا پھر کلاسوں میں. اب یہ رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو مارکیٹنگ مٹنس ویسٹ ویو پریس 1995 کی ہے. اس کے مطابق کہتے ہیں کہ بچے 50 سے یعنی 50 سے لے کے 100 एड्स रोज देखते हैं, और अगर इनको काउंट किया जाए तो ये एक साल में 20,000 से 40,000 एड्स बनते हैं। यानी एक बच्चा एक साल में तकरीबन 40,000 एड्स देखता है। कोका कोला बनाने वाली कंपनी ने हाल ही में कोलोरा डोस्प्रिंग स्कूल, यानी कोई स्कूल का नाम लिखा हुआ है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट के आला हुक्काम से एक माहदे पर दस्तखत किए हैं, यानी सिग्नेचर किए हैं किसी स्कूल वाली कंपनी से। और इसके अंदर क्या चीज साइन हुई है कि जिसके तहत वो कोका कोला की प्रोडक्ट को बढ़ाने में मदद करेंगे कुछ पैसों के बदले में, और सैकड़ों स्कूल डिस्ट्रिक्ट से इस सिलसिले में कोशिश हो रही है। ये डिस्ट्रिक्ट कोक प्रॉब्लम हॉर्मिंग मैगजीन की रिपोर्ट है 2019, ये 2009 कुछ इस तरह का इसका लिखा हुआ डेट। फिर लिखते हैं कि इश्तहारात बच्चों के जहनों पर जो नक्श छोड़ते हैं इनको नजरअंदाज करना नामुमकिन है, ना ही माँ बाप और ना ही उस्ताद इससे आगाह हैं कि नन्हे बच्चों में के जहनों में क्या डाला जा रहा है। इस बात की शदीद जरूरत है कि हॉलीवुड और निंटेनो इनकी फौजों से लड़ाई की जाए, खास तौर पर मुसलमानों को इस बात पर शर्मिंदा होना चाहिए कि वो इस मसले को हल करने की बजाय इसमें साथ दे रहे हैं। हमारे घर इन इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों से भरे पड़े हैं, अक्सर घरानों में बारबी और बारनी तो मिल जाती हैं लेकिन बच्चों की इस्लामी कुतुब नहीं मिलती। यानी आज बारबी डॉल्स पूरे कमरे भरे होंगे, उनकी बुक्स मौजूद हैं लेकिन इस्लामी बुक्स नहीं होती हमारे घरों में। हम लोग हर चीज पर खर्च कर लेते हैं सिवाय इस्लामी तालीम के। ये कुदरती बात है कि हम अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं और इनको तकलीफों से बचाना चाहते हैं। वालदैन बनना भी बच्चों की तरह नई दरियाफ्त का नाम है। हम हर चीज को अपने बचपन की याददाश्तों में देखते हैं जिनमें सारे प्यार और खौफ शामिल हैं। इन याददाश्तों में हमें आजकल की हर चीज की ज्यादती का जवाब भी मिल सकता है। बच्चों को सिर्फ तवज्जो, प्यार और वक्त की जरूरत होती है। इस आर्टिकल के लिखने वाले एक ऐसे घर को भी जानते हैं जहां छोटे बच्चे हैं और जिनके घर में कभी टीवी नहीं आया, और वो कैलिफोर्निया में पैदा होने वाले बच्चे कभी किसी तस्वुराती पार्क में नहीं गए जैसे डिज्नीलैंड, और वो बच्चे एक नॉर्मल और सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। हम इनके कुछ नजरियात का तस्करा करना चाहते हैं जो आपके लिए भी फायदेमंद होंगे। यानी ये कहते हैं कि एक आज के दौर में भी एक घराना ऐसा है जो कैलिफोर्निया में रहने के बावजूद भी बच्चों को बिल्कुल नेचुरल वे में पाल रहे हैं और उनके बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पल रहे हैं। अपने टीवी, वीसीआर और निंटेंडो इसको फरोख कर दीजिए। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो टीवी को बंद करने की बजाय इसको बामानी मसरूफियात का मशवरा दें अपने बच्चों को। फिर इन्होंने कुछ टिप्स लिखी हैं, इस्लामी कुतुब खरीदें, सॉफ्टवेयर लें, हर महीने के बजट का कुछ हिस्सा इसके लिए खास करें, बच्चों के लिए इस्लामी लाइब्रेरी बनाएं, एक बड़ा डब्बा खिरियोन, कागज का दस्ता और सिलाई का डब्बा खरीदें, बच्चों को आर्ट के काम की तरफ रागब करें। ये असल में अल्टरनेट्स दे रहे हैं कि वाकई अगर आप बच्चों को इस कल्चर से और इस जलगार से निकालना चाहते हैं तो कुछ देना पड़ेगा ना। क्रिएटिविटी लाइए, कुछ ऐसे काम कीजिए कि जिससे वाकई वो महसूस करें। फिर सोते वक्त इनको कहानियां पढ़कर सुनाएं, फिर इन कहानियों पर इनके साथ गुफ्तगू करें, जरूरतमंदों की मदद के नए तरीके अख्तियार करें, बच्चों को बताएं कि कैसे वो फलां इलाके के मुसलमानों की मदद कर सकते हैं, वहां मदद करें, और बच्चों के कपड़ों से लोगों को मिटा दें, यानी कुछ तस्वीरें या कुछ ऐसी चीजें, और बच्चों को बताएं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चों को पार्क ले जाएं, इनके साथ खेलों में हिस्सा डालें, और कम अज कम एक वक्त नमाज सब घर वाले एक साथ पढ़ें। वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल। हकीकत यही है कि अगर फितनों से बचना है, अगर दीन और नजरिए के इख्तलाफ के फर्क को खत्म करना है तो फिर आज हमें आंखें खोलनी पड़ेंगी। याद रखिए, आज हमें इतना खतरा दुश्मन की तलवारों से नहीं जितना उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है। आज उनका हदफ हमारे मुल्क नहीं, हमारे जहन है। आज वो इसलिए नहीं हम पे उंगलियां उठाते कि मुसलमानों को खत्म कर दें, आज उनका टारगेट यह कि इस्लाम को खत्म कर दें। इस्लाम रहेगा तो उनके नजरियात नहीं पनपेंगे, और एक स्लो पॉइजनिंग है जिसके अंदर आज मैं और आप जी रहे हैं, और कितने इत्मीनान से जीते हैं ये कह के कि छोड़ो सब करते हैं हमें भी करना है। तो लिहाजा जरूरत है इस वक्त